Zawodowo, czy zawodowo dopiero zaczynasz, czy czujesz się już dobrze w świecie online? Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i buduj cyfrową formę klik po kliku. Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 marca. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Grzegorz Braun bez immunitetu europosła, w tle zarzuty o zniszczenie flag Ukrainy i Unii oraz negowanie Holokaustu. Ceny paliwa uderzają w rolników, mówią o kosztach produkcji na granicy opłacalności. Pakistan możliwym miejscem rozmów pokojowych między Iranem a USA. Europoseł Grzegorz Braun stracił po raz kolejny immunitet. Parlament Europejski opowiedział się za pozbawieniem go ochrony prawnej i przychylił się do dwóch wniosków polskiej prokuratury. Chodzi o zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa i Holokaustu, a także o niszczenie wystawy poświęconej prawom osób LGBT i niszczenie flagi europejskiej w Sejmie. Zaskoczenia nie było. Europosłowie na sesji zagłosowali zgodnie z wtorkową rekomendacją Komisji Prawnej, a ta nie miała wątpliwości. Wnioski prokuratury nie są motywowane politycznie i Grzegorz Braun musi odpowiedzieć za swoje czyny. Europoseł stracił dziś immunitet po raz trzeci i czwarty i zapewne nie po raz ostatni, bo w Parlamencie Europejskim czekają na rozpatrzenie dwa kolejne wnioski prokuratury. To europoseł, któremu najczęściej jest uchylany immunitet. A jeśli chodzi o Polaków zasiadających w Europarlamencie, to immunitety w tej kadencji stracili także deputowani PiS. Adam Bielan, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński oraz Daniel Obajtek i Michał Dworczyk. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister aktywów państwowych tłumaczy powody odwołania prezesa Poczty Polskiej. Sebastian Mikosz stracił stanowisko wczoraj ze względu m.in. na to, że za jego kadencji pogorszyła się terminowość dostarczenia przesyłek, wyjaśniał w TVP Info minister Wojciech Balczun. To, czego oczekujemy, to są bardzo sprawne, przyspieszone działania i restrukturyzacyjne, i realizacja faktyczna obietnicy i deklaracji dotyczącej poprawy standardu obsługi klientów w urzędach pocztowych. To się, że tak powiem, nie działo z właściwą dynamiką. Mieliśmy mnóstwo sygnałów dotyczących terminowości dostaw listów, która się znacząco pogorszyła. Minister Balczun zwrócił również uwagę na niewłaściwie prowadzony dialog ze stroną społeczną w sprawie redukcji zatrudnienia w Poczcie Polskiej. Rolnicy z niepokojem patrzą na ceny paliw. Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisław Bartman ocenia, że wzrost cen spowoduje spadek opłacalności produkcji. Obawia się, że wiele gospodarstw nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii może zbankrutować. Paliwo w produkcji rolniczej stanowi najwyższy procent ze wszystkich środków do produkcji rolniczej. Jak drożeje paliwo, drożeje wszystko. Drożeją środki ochrony roślin, drożeją nawozy, drożeje siła robocza. Prezes Podkarpackiej Izby uważa, że bez pomocy Ministerstwa Rolnictwa sytuacja gospodarstw jeszcze bardziej się pogorszy. Stolica Pakistanu jest wymieniana jako możliwe miejsce rozmów między Iranem a Stanami Zjednoczonymi o zakończeniu wojny. Reuters podał, że takie spotkanie mogłoby się odbyć pod koniec tygodnia. Na razie jednak strony są dalekie od porozumienia. O szczegółach Wojciech Cegielski. Stany Zjednoczone chcą, by Iran ograniczył albo zakończył program nuklearny i program rakiet balistycznych oraz wsparcie dla sojuszniczych ugrupowań w regionie. Według Reutersa i BBC to właśnie te warunki znalazły się w amerykańskim 15-punktowym planie, który miał zostać przekazany przez Pakistan. Iran ten plan odrzucił. Teheran domaga się całkowitego wstrzymania ataków, gwarancji, że wojna nie zostanie wznowiona, wypłaty odszkodowań, zakończenia działań także wobec sprzymierzonych grup w regionie oraz uznania jego roszczeń wobec cieśniny Ormuz. Iran chce, by ewentualne porozumienie objęło również Liban i zakończyło izraelskie działania przeciwko Hezbollahowi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Droga piłkarskiej reprezentacji na Mundial wiedzie przez mecze barażowe. W pierwszym z nich już dzisiaj wieczorem biało-czerwoni zagrają z Albanią, a więcej o tym w relacji Adama Maleckiego. Pierwszy mecz w historii z Albanią reprezentacja Polski rozegrała 77 lat temu. 6 listopada 1949 roku biało-czerwoni wygrali w meczu towarzyskim, a od tego momentu rozegrali jeszcze 14 spotkań i większość kończyła się zwycięstwem. Statystyki na dziś to 10 wygranych Polski, 3 remisy i 2 porażki. Jedna z przegranych miała miejsce w ostatnim meczu, rozegranym 3 lata temu, na wyjeździe w Tiranie. Ale także podczas ostatnich potyczek na Narodowym Albańczycy prezentowali wysoki poziom, a za kadencji trenera Silvinio grają coraz lepiej. Tym bardziej trzeba się mieć na baczności, mówi selekcjoner Jan Urban. W każdym z tych ostatnich spotkań, jakie graliśmy, oni nam sprawiali więcej problemów. To drużyna o bardzo stabilnym składzie, są zespołem bardzo dobrze zorganizowanym i starają się wykorzystać swoje atuty do maksimum. W naszej kadrze wszyscy obecni na zgrupowaniu są zdrowi. Zabraknie jedynie pauzującego za kartki Nikoli Zalewskiego. Pierwszy gwizdek na Narodowym o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. Klimat. Około 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Zagrożenie pożarowe jest mniejsze niż w poprzednich dniach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z przejaśnieniami. Deszcz od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę po Górny Śląsk i Małopolskę. W górach śnieg od 6 stopni nad morzem do 9 w centrum i 15 na południowym wschodzie. Autopromocja. Uwaga! Sobotnia tonacja trójki zaczyna się o 15. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. Zaprasza Piotr Kaczkowski. A od poniedziałku do piątku Agnieszka Szydłowska, Piotr Metz, Jacek Kawryluk, Grzegorz Hoffman i Michał Margański. Grają w tonacji trójki także o 15. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak święta kocham, wybieram Kaufland. Od 26 do 29 marca zrób zakupy za minimum 99 zł z Kaufland Card i zyskaj kupon 60 zł na zakupy za minimum 299 zł od 1 do 8 kwietnia, bo w Kauflandzie każdy z nas oszczędza. Szczegóły i wykluczenia na kaufland.pl/Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będzie spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty truskawki 500 gramów, jedne plus jedne gratis. A to oznacza tylko 8,99 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 17,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i proszę, na zegarze prawie 8 minut po południu. Muzyczna poczta UKF. Piotr Kamasiarak, Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu. Life's What You Make It. Zespół Tok Tok otwiera nasze spotkanie w Muzycznej Poczcie UKF. To prośba pani Pauliny. Prośba o przypomnienie utworu z tej płyty, która jest dla nas ważna nie tylko wiosną, choć owszem, taki nosi tytuł The Color of Spring, 1986 rok, na początek dzisiejszego naszego spotkania. I to państwo decydują, jakie piosenki trafiają na antenę Trójki. Przypomnę, można to zrobić na dwa sposoby. Można do nas zadzwonić 22 i 7 trójek, albo napisać, tak jak pani Paulina, czy pani Magda, która prosi o Donna Summer i On the Radio. It must have fallen out of a hole in your rubber-hand overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Whoa, I was so surprised and shocked, and I wondered too if by chance you heard it for yourself. I never told the soldiers how I been feeling over you, but they said it really loud, they said it. W radiu Państwa ulubione piosenki. To muzyczna poczta UKF w wiosennej ramówce Trójki od poniedziałku do czwartku, od 12 do 14. Jeśli Państwo słuchają nas od poniedziałku o nowej porze w muzycznej poczcie UKF, to wiedzą, że mamy także o 12.30 cykl i o 13.30 cykl. Wszystko w swoim czasie. Teraz kolejna propozycja od pani Elżbiety, która prosi o piosenkę zespołu Whitesnake, Give Me All Your Love, w ten pochmurny dzień dla rozruszania towarzystwa. Zespół Whitesnake, Give Me All Your Love w muzycznej poczcie UKF. Listy od Państwa UKF, małpapolskieradio.pl. Kolejny od pana Klausa z Gliwic. Dzień dobry. Deszcz za oknem, brak chęci i nadziei. Poprawę nastroju mogę zawdzięczać redakcji Trójki, która mogłaby zaprezentować na antenie utwór zespołu Perfect Adrenalina. Panie Klausie z Gliwic, u nas w stronę deszczu idzie. Jeszcze nie pada przy Myśliwieckiej 357, ale tak coraz ciemniej. Perfekt, powiada pan. To próbujemy. Stoisz tam w zagajniku młodych brzus. Byle wiatr napinać się jak łuk. Czujesz, że magazynek pełen masz, a wrząca krew purpurowo barwi twarz. Adrenalina. Adrenalina i Perfekt. Muzyczna Poczta UKF, 26 minut po 12 i kolejne Państwa zamówienia na naszej antenie, 22 i 7 trójek. Halo, dzień dobry. Proszę utwór Elektryków Can't Get It Out of My Head dla wszystkich fanów Electric Light Orchestra. Wiesław z Glinowa. The water The ocean's daughter. Elektrycy w trójce, Electric Light Orchestra. Jest 12:31, co do sekundy teraz. Fajny film. Niedawno do kin wszedł film Król Dopalaczy w reżyserii Pata Howla. Scenariusz oparty jest na głośnej historii prawdziwego handlarza dopalaczami sprzed kilkunastu lat. O podejściu do portretowania głównego bohatera Ryszardowi Jaźwińskiemu opowie odtwórca tytułowej roli Tomasz Włosok. Kino lubi inspirować się prawdziwymi wydarzeniami i postaciami wziętymi z życia, no i ten film jest na to kolejnym przykładem. Myślę, że o tak zwanym Królu Dopalaczy swego czasu słyszeli w Polsce wszyscy, a nawet jeśli nie o nim, to na pewno o konsekwencjach jego działań, w których dość długo i skutecznie potrafił poruszać się na granicy niedoskonałego prawa, narażając zdrowie i życie wielu osób i zbijając przy tym pokaźną fortunę. Od niedawna możemy oglądać w kinach film wyreżyserowany przez Pata Howla, zatytułowany właśnie Król Dopalaczy. Otoczony świetnymi aktorami na drugim planie, kolejną wyrazistą, główną rolę zagrał w nim Tomasz Włosok. Ta pierwsza sfera mojego bohatera, jego motywacji, tego, że trochę nieumiejętnie, nie potrafiąc mówić o problemach, chcąc osiągnąć coś więcej niż ludzie wokół niego, zatraca się w pewnego rodzaju amoku. Ten amok doprowadza do zaślepienia, a w rezultacie do ogromnej tragedii. Razem z Patem, reżyserem, kiedy pracowaliśmy nad tym filmem, odcinaliśmy się zupełnie o tych historii. To bazowało na inspiracji. Ja tworząc tego bohatera nie inspirowałem się człowiekiem, który był tym tak zwanym królem dopalaczy. Interesował mnie psychologia bohatera, jego przebieg dramaturgiczny, jego punkt wyjścia, pewna naiwność, brak wiarygodności w tym, że od takiego chłopca, który tak naprawdę po prostu marzył o czymś więcej, doprowadził do tego, czym się stał na końcu. Z mojej perspektywy oczywiście próbowaliśmy w tym filmie zawrzeć takie elementy albo zdarzenia, które wydarzyły się, które może nie zostały zarejestrowane albo nie trafiły do mediów. Ja bym chyba się odciął od konkretyzowania bohatera albo linkowania do osób, które były z tym tematem związane. To jest historia wymyślona, inspirowana i z taką myślą budowałem tego bohatera. I historia, którą wciąż ogląda się z dużymi emocjami, a twórcom rzeczywiście udało się nadać jej bardzo uniwersalny walor. Tomasz Włosok przyznaje, że przede wszystkim ze względu na psychologię głównego bohatera była to dla niego bardzo trudna rola. Było trudno wchodzić w skórę bohatera, historię człowieka, który no jednak sam się wyniszcza, wyniszcza wszystkich dookoła, jest w zaślepieniu tego swojego planu, tego celu, tym amoku podąża. Ten mój bohater, on niestety ma w sobie takie cechy, które każdy z nas w jakimś stopniu może mieć. Potrzebę zauważenia, taką chęć po prostu lepszego życia i niestety, ale tym takim kuszeniu naszym w życiu, to jakie decyzje podejmujemy, jakich wyborów dokonujemy, tak naprawdę nas kształtuje. Wybudowanie takiego portretu psychologicznego było trudne, trudna rola. Kiedy rozmawialiśmy z reżyserem o tej postaci, to w zasadzie nie starałem się myśleć o nim jako o potworze, jako o człowieku, który zdaje sobie sprawę z tego, że czyni zło. Raczej myślałem o pewnym mechanizmie, który polega na mocnym wyparciu, animowaniu swojej rzeczywistości, w której wydaje ci się, że wszystko to, co robisz, jest dobre i ma sens. A do jakiego prowadzi to finału, to już możemy zobaczyć w kinie. Dodam tylko, że prawdziwy król dopalaczy, mimo wyroku i wysłanego za nim listu gończego, do dziś pozostaje bezkarny i nieuchwytny. Temat jest więc wciąż aktualny i to kolejny powód, dla którego warto wybrać się do kina na film Pata Howla, oczywiście zatytułowany Król dopalaczy. Na który to film zapraszał Ryszard Jaźwiński, a ja Państwu jeszcze raz polecam te spotkania z gośćmi Ryszarda. Można odnaleźć na naszej stronie trójka.polskieradio.pl pod hasłem Fajny Film. Po 13.30 oczywiście kolejna wizyta w naszym archiwum Powtórki z Rozrywki. Proszę się przygotować. A do tej pory polecam Państwu piosenki w muzycznej poczcie UKF-u, które Państwo wybierają. Kolejna propozycja od pana Pawła, zespół Kensington. Jak słychać w muzycznej poczcie UKF, także i te nowsze piosenki się pojawiają wśród Państwa propozycji. Living For to zespół Kensington i nagranie, które miało swoją premierę mniej więcej 2 tygodnie temu. 22 i 7 trójek, nasz telefon wciąż dzwoni. Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę Faith No More z takiego albumu, który wydali w połowie lat 90. King for the Bay, Full of for the Lifetime, a tytuł utworu jest Evidence. I bardzo proszę z dedykacją dla wszystkich, którzy przeżywali młodość w latach, wspaniałych latach 90. Od Roberta, stałego słuchacza. Thank you. King for a Day, Fool for a Lifetime to ten album i Evidence z tej płyty Faith No More w muzycznej poczcie UKF-u. Za kwadrans 13 poczta, przypomnę Państwu, w tym wiosennym rozdaniu, w naszej wiosennej ramówce od 12 do 14, od poniedziałku do czwartku na naszej antenie. Telefon dzwoni niemal bez przerwy, 22 i 7 trójek. Witam serdecznie, z tej strony Sławek ze Świdnicy, stały słuchacz. Dzisiaj po polsku zespół Bang, tym razem w utworze pod tytułem Powiedz mi coś o sobie. Piosenka dawno, myślę, nie słyszana na antenie trójki, ale myślę bardzo piękna i warta przypomnienia. Wszak zespół Bang nieczęsto pojawia się na antenach polskiego radia. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia całej ekipie oraz słuchaczom trójki. Zespół Bang, powiedz mi coś o sobie. A przed 13 jeszcze jedna Państwa propozycja. To jest utwór instrumentalny Quincy'ego Jonesa, zagrany z plejadą artystów, Birdland, kompozycja Joe Zawinula. Kłania się Państwu i polecę całą płytę Back on the Block. Stały słuchacz, Ryszard Zelbląga.